Trójka. Program trzeci. Witam ciepło, jak na wiosnę przystało, mówi Zofia Sylwin. Przed nami koncert znakomitej grupy Camp. Zespół założony w Łodzi w 2007 roku przez niezmiennie grających ze sobą Radka Krzyżanowskiego, Michała Słodowego i Tomasza Szpaderskiego. W 2012 roku pierwszy debiutancki album grupy, zatytułowany po prostu Camp, odniósł ogromny sukces. Formacja gra muzykę elektropop, a dużym jej atutem są ciekawe, melancholijne teksty o miłości i niespełnieniu. Przypomnę koncert nagrany w Trójce w 2016 roku, na którym Camp promował swój drugi krążek zatytułowany Orneta. W tej chwili jest to jeden z najważniejszych zespołów w Polsce grających muzykę elektroniczną. Zapraszam. Camp w Trójce. I don't wanna know. You'll be wiary. Let me share your pain. Bring talent and no skill. And now need to be kind. I don't wanna know. You would be the love fulfilled. Let me share your pain. Your talent and skills. And now need to be kind. I don't wanna know just anything that I could feel. And I don't wanna know you'd be the love fulfilled. Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy Kamp. Dobry wieczór raz jeszcze. Jesteśmy Kamp. Niedawno nagraliśmy płytę, która nazywa się Orneta, ale ten utwór nie jest z Ornety. I don't wanna be a part of you.

To był utwór Orneta. Graliśmy go drugi raz w życiu. Dziękujemy.

Ten utwór nazywa się True Companions. Dzięki. True companions. Dziękujemy Państwu bardzo. Nazywa się Dorian. bardzo stary utwór. Dzięki ślicznie. Dziękuję. Słyszycie nas dobrze? Super. Ten utwór jest o tym, jak długo się znamy już. Dzięki Trójka, dzięki Warszawa. Jesteśmy Camp. Bardzo nam miło jesteś znowu. Dzięki serdecznie. Koniec Ornety, dzięki. To był koncert zespołu Camp, nagrany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2016 roku przez Przemka Nowaka. Trio wystąpiło w składzie Radek Krzyżanowski, śpiew i klawisze, Michał Słodowy, perkusja, elektronika, oprogramowanie i Tomasz Szpaderski, śpiew, klawisze i gitara. Koncert i audycję przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Michał